seul et un peu son tableau à elle. Han sier til er vekk rest og søvr da søv i ferden og ikke. Drøymir, tar vekkrast og dreymar. Vent han og i næsta dag. Drøymir ser bort om delar og heier. Støt og back.